Kowe kudu ngerti lungaku golek rezeki, lungak nolak buku ngayaki kowe banget yen aku iki cak kerja. Aku yo mong cak kerjo.